त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्एभि सर्वमिदं जगद् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। यह संसार क्यों है? श्री राम कृष्ण केशव आदि से बंधन और मुक्ति दोनों ही की करती वे हैं। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भवबंधन की फांस काटने वाली तारिणी है। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है: श्यामा माँ, संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। यह आशा वायु के सहारे उड़ती है, इसमें माया की डोर लगी हुई है। विषयों के माझे से यह करी हो गई है, लाखों में से दो ही एक पतंगे कटती है और तब तू हंसकर थालियाँ पीटती है। वे लीलामयी हैं, यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी आनंदमयी हैं, लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती है। ब्रह्म भक्त: महाराज, वे चाहें तो सभी को मुक्त कर सकती हैं, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है? श्री राम कृष्ण: उनकी इच्छा कि वे यह सब लेकर खेल करें। छुई छुअव्वल खेलने वाले सभी लड़के अगर ढाई को दौड़कर छू ले तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सभी छू लें तो ढाई नाराज भी होती है। खेल चलता है तो ढाई खुश रहती है। इसीलिए कहते हैं, लाखों में से दो ही एक करते हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। सब प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मन को आँखों के इशारे कह दिया है, जा संसार में विचर, मन का क्या कसूर है। वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दें तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले, तब फिर उनके पाद पद्मों में मन लगे। श्री राम कृष्ण संसारियों के भाव में माँ के प्रति अभिमान करके गाने लगे। भावार्थ: मैं यह खेद करता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लूँ, परंतु समय टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है, और मुझे आशय भी मिला है कि यह सब तुम्हारी ही चातुरी है। तुमने न कुछ दिया, न पाया, न लिया, न खाया, यह क्या मेरा ही कसूर है? यदि देती तो पाती, लेती और खाती, मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता। यश अपयश सुरस कुरस सभी रस तुम्हारे हैं। रसेश्वरी, रस में रहकर यह रस भंग क्यों? प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है, पर हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं। उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। कर्मयोग संसार तथा निष्काम कर्म। ब्राह्म भक्त: महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री राम कृष्ण सहास्य: नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी, आधा खाण और आधा सिरा। लोग हंसते हैं, बड़े आनंद में हो, नक्श का खेल जानते हो। मैं ज़्यादा काट कर जल गया हूँ, तुम लोग बड़े सयाने हो। कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में, तुमने ज़्यादा नहीं काटा, इसीलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है, सब हंसे। सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो न होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है, मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे से रंगो तो हरे, शब्द से रंगो शब्द, जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, फुट फट इट मिट सब हंसे, और पैरों में बूट जूता, सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग ये सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है, एक ओर स्त्री है और एक ओर संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु है एक ही मन।